Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarze już czwarta, to znaczy, że to jest nasz czas. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Radek Tałęcz przy mikrofonie. Mówimy dzień dobry i gramy R.E.M. The One I Love na dobry początek. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Ktoś po

got it. Anything you need, you got it. Anything at all, you got it. Baby, every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Garrett, czyli Roy Orbison, który dzisiaj świętuje swoje urodziny. Kolejna rocznica oczywiście. Steve Clark to także ten artysta, o którym pamiętamy. Rok 1960. Gitarzysta i wokalista formacji Def Leppard, który zmarł 8 stycznia w 1991 roku w wieku z zaledwie 30 lat. Def Leppard i Animal już teraz w Trójce. Just like a river.

stańcie przed lustrami. Róże Europy i Piotr Klat, a już w tle Krzysztof Komeda Quintet, czyli Niewinni Czarodzieje, jedna z tych najbardziej znanych ścieżek dźwiękowych autorstwa Krzysztofa Komedy właśnie, który przyszedł na świat 23 kwietnia w 1969 roku. Niewinni Czarodzieje, czyli film z 1960 roku Andrzeja Wajdy, do którego scenariusz napisali Jerzy Andrzejewski, a także Jerzy Skolimowski, no i w którym też można zobaczyć kolejną fantastyczną rolę Tadeusza Łomnickiego i też jest Krystyna Stypułkowska w obsadzie, czyli Pelagia. Bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o scenariusz filmu. Rok 60 to byli Niewinni Czarodzieje, rok 69 to dzień, w którym zmarł Krzysztof Komeda, który przyszedł na świat w 1931 roku. Krzysztof Komeda odszedł z tego świata w wieku 37 lat. Bardzo młodo. Dzisiaj jest okazja, żeby przypomnieć twórczość tego artysty. 23 kwietnia w 1971 roku ukazał się 11 album w Wielkiej Brytanii, licząc, a 16 w Stanach Zjednoczonych, formacji The Rolling Stones, zatytułowany Sticky Fingers, a na tej płycie Brown Sugar. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Barricade Interpol. Przyspieszamy w ramach naszego kalendarium. Carlos Dengler, czyli basista formacji Interpol. Rocznik 1974, 23 kwietnia przyszedł na świat, a rok później, w 75, i to też jest data godna i warta uwagi, urodził się wokalista i gitarzysta grupy Sigur Rós, czyli Jon Birgisson. W 1976 roku z kolei, 23 kwietnia, ukazał się debiutancki album formacji Ramones, zatytułowany po prostu Ramones. Let's go, shoot 'em. można zrobić głośniej radio, zdecydowanie. Za 18 minut piąta i jeszcze jedna data w ramach kalendarium. Lauri Ilonen świętuje swoje urodziny. 23 kwietnia w 1979 roku przyszedł na świat w Helsinkach. To przede wszystkim frontman formacji The Rasmus. Shadows The Rasmus. No i w ten sposób zamykamy nasze muzyczne kalendarium właśnie tego dnia, 23 dnia kwietnia, bo taka data w kalendarzu. Za 14 minut piąta jeszcze jeden klasyk poza kalendarium, czyli Manam i Boskie Buenos. Podróżować, podróżować jest bosko. Oh, way down we go. So way down we go. Way down we go. To Kaleo, We Down We Go w trójce. Oczywiście jednak krótko przed godziną piątą, bo to 6,5 minuty. O piątej pierwszy dzisiaj serwis trójki, na który już teraz serdecznie zapraszam. Po nim również prognoza pogody. A jeżeli chodzi o przegląd tego, co można znaleźć między innymi w internecie, no to zapraszamy na naszą trójkową stronę. I tutaj między innymi Andrzej Rysuje pojawił się, bo był gościem tu Myśliwiecka 357. O czym opowiadał? Zapraszamy na naszą trójkową stronę. Z pewnością jest się z czego pośmiać. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy wszystko się zaczęło, rewolucja jak z mono do stereo. Inny